Bakıncaya gittiğinden göremeyince özlediğimden her gün yolunu beklediğimden haberin yok haberin yok o gözlerinin yeşilinden geçemiyorum sevginden ölüyorum sensizlikten haberin yok haberin Vazgeç gönül ağlasan da Gözünün yaşını silen yok Bu yüreğin ortasında Kanayan yarayı saran Vazgeç gönül ağlasan da Gözünün yaşını silen yok Bu yüreğin ortasında Kanayan yarayı saran